we walk, we no send them back. Don't not deal with mama earth, so she's so tremendous, full of virtue. Mindset, I see how you girt, yeah. Now there's no more food to eat, the youth let no blood again. One go grow a crop, no. Do the problem, we won't drop, never gonna stop, no. I lock down back all the crack shop, no. Teach the youth what right, get them room to play. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś wracamy do utworów w wykonaniu artystów, którzy odeszli w tym roku. Pierwszy już za nami, Sunshine Day i Osibisa. Największy przebój tego zespołu kierowanego przez Teddy Osei. Lider grupy zmarł w tym roku w wieku 90 lat. Również w tym roku zmarł Amadou Bakayoko, połowa duetu Amadou i Marian. Artyści wywodzący się z Mali, ale rezydujący we Francji i tam przede wszystkim popularni, choć ich piosenki były znane również w naszym kraju. Niejednokrotnie prezentowaliśmy je na naszej antenie. Za chwilę trzy utwory w wykonaniu duetu Amadou i Marian. Jako pierwszy piosenka, która ukazała się na debiutanckim singlu duetu w roku 1998, Je pense à toi. Thank you. Waliden ale ni sodian ale ni Waliden ale waliden zarama yo Waliden ale jaga here na toeni Waliden ale waliden zarama yo Nebe segen fefena Nyoke na ede kele ngozo Nebe degun fefena Nyoke na ede kele ngozo Kanata kanto neko sokono kabo Kanata kanto nyana fimbele la Kanata kanto kalo di vi kabo Kanata kanto ne kerembe zira Mananda kamiri kamiri kamiri Walide wone dube yerere Manansigi kamiri kamiri kamiri Walide wone jabetige Manawili kamiri kamiri kamiri Walide wone dabali beban Quand tu es dans le village c'est la fête partout Walide chérie Quand tu es dans le quartier c'est la joie partout Walide chérie Quand tu es dans Walide chérie Toutes mes souffrances C'est pour toi, pour ton seul bonheur Tous mes ennuis C'est pour toi, pour ton seul bonheur Toutes mes galères C'est pour toi, pour ton seul bonheur La maison est si grande, je t'en supplie, chérie, ne me laisse pas seul. Seul dans mon lit, chérie, je ne peux pas tenir, tu vas me manquer, chérie. La nuit est si noire, je t'en supplie, chérie, ne me laisse pas seul. Seul dans la nuit, chérie, je ne peux pas tenir, tu vas me manquer, chérie. Seul dans ma chambre, Walidé, mon cœur tremble. Quand je m'assois, seul dans ma chambre, Walidé, j'ai des frissons. Dès que je me lève et que je pense à toi, Walidé, je suis ému. Walidé, n'allez ni sortir à la toile. Walidé, n'allez. J'aimerais bien, chérie, passer tout

someday. I'd like to get my love in arms around you. From rags to riches, you got it made. How does it feel to be a famous name? Well, Bonnie, can you do the same for me? Come back to you. me. Do you mean what you say about this new sea? Is it really that way? The blindness goes on. Let's go. fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Stripped to needs to soar. Well, I know, I know, I know. Bonnie, Waiting So Long i Fool's Overture. Śpiewał Rick Davies, grała grupa Supertramp. W tym roku zmarł również wielki, wybitny amerykański reżyser David Lynch, mający na koncie takie dzieła jak Duna, Blue Velvet, Wild at Heart, Zagubiona Autostrada, Mulholland Drive. Można by wymieniać i wymieniać. David Lynch zajmował się również muzyką, prócz filmu, i za chwilę trzy takie przykłady, jako pierwszy utwór, w którym zaśpiewa Licke Lee. Never forgive me, dear. under a dark moon. I burned a lot of bridges. Some castles were made of sand. Only then got a frog. Yeah.